एक अनुष्ठान होगा, लगते लगभग सभी भक्त उसके पहले चले जाएंगे, तो सबका धन्यवाद है आने के लिए। और आशा है जिसलिए आप आए हैं तो प्राप्त किए कृष्ण भक्ति में प्रेरणा, साधु संग, आनंद और आशा है हमारे अगले शिविर वो जो गोवर्धन में होगा उसका प्लानिंग हो रहा है, आप सब भी शामिल होंगे। हरे कृष्ण। फिर बोल दिया एक बार, लेकिन एक बार दो बार और भी बोलना चाहिए। सब जो व्यवस्थापक है और सेवक है, आप सबों से हम खूब खूब आभार है, पूरा प्रेम से सेवा करते हैं। हरे कृष्ण। वो अगर कोई वो हस्ताक्षर लेना चाहते हैं मेरी बुक से, तो अभी मैं हूं, कोई लिया है बुक्स, तो अगर कोई चाहते हैं कि मेरी बुक्स में हस्ताक्षर, और केशवानंद प्रभु भी आ बुक्स है, केशवानंद प्रभु की किताबें भी है, तो वे भी इनके पुस्तकें में हस्ताक्षर दे सकते हैं।